on your favorite radio station. Asculți doar hituri, Kiss FM. Go, party people! 7 fix începe Kiss Kiss in the Mix, o nouă săptămână din Mall, din Plața România. Ne-am întors, ne-am întors de la munte, începe să se tăpască zăpada, gata cu vremea urâtă, cel puțin în București. Nu, acum e mai frumos să vezi acest fenomen numit oficial hidrologic, fenomenul de băltire. Sau arca lui Noe, da. Arca lui, da. Au început finalul iernii, topirea zăpezilor și ne-am întors de la Winter Kiss, care obicei în timpul săptămânii în Mall, în Plața România, de unde transmitem din studioul de sticlă, studioul Kiss FM special amenajat aici. Și o să tot stăm aici până pe la vară aproape. Începem cele 40 de minute non-stop hits cu Michel Tellu, Ice și Pego, Black Cigarettes, piesă nouă, Missing You, lansat în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Și ne tenim cu Connector, una mai veche, Ring the Alarm. Dedic Kiss-uri 0722 20 60 20. Dăm startul chiar acum și așteptăm mesajele voastre. Oleg și DJ Young, Kiss Kiss in the Mix. Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? I guess you to kiss me. It's a gaze you have, I don't think you will miss me. Full of tears, close my eyes, I can feel you are breathing. Becomes my present. Every memory is alive and it isn't pleasant. And it breaks me to have that you stop the fighting. Can't stop. Young împreună cu voi. Suntem în cele 40 de minute non-stop hit și ne ocupăm chiar acum de mesajele primite de la voi. Primele dintre ele la 0722 20 60 20. Cineva zice: hello party people, I'm back. Aș doi unde lichis pentru voi cei mai tari, cei mai lipicioși DJ, pentru Andreea care îmi transformă fiecare zi în coșmar. Paranteză, glumește. Și mai departe nu știm că a doua parte a mesajului chiar nu a venit, am căutat-o. De la Petru Vasului pentru Lili, cea mai tare colegă și în același timp cea mai dulce fată, toate melodiile din această seară și pentru voi. Mulțumim mult! Hello Kiss, vreau de Kiss pentru cei care ascultă Kiss FM, pentru mine, pentru Olix, și cele mai bune hituri se aud la Kiss, Florin. Petrilea, nu așa? Mulțumim! Ești cu un slogan amestecat, unul vechi cu unul nou, nu? N-ai înțeles? La Kiss FM, nu? E alt slogan acum, de vreo jumătate de an chiar. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri, e simplu, ce face? Păi chiar așa. Hai să vedem, vă salut cu mult respect. Cea mai tare piesă să fie pentru iubirea mea, Raluca Nicu din Cluj semnează. Pentru Magda din Șirineasa, zice domnul Cristian, vreau un dedichis pentru un băiat foarte drăguț de dar cam rău, cu mesajul la mulți ani. Azi face o vârstă frumoasă de 21 de ani, lăcrămioara din Vâlcea. Ok, da. Am întrebare, există vreo vârstă urâtă? Nu știu, cred că aia de 120 de ani. Da, nu cred că e foarte. Da. Lucky Man Project, Pampe! Laurenț Iruță împreună cu Andreea Bănică vin cu Shining Heart și Arash Broken Angel, DJ Alligator Remix. Imediat dăm startul de rechisurilor pe facebook.com/KissFM România. La Kiss FM asculti doar hituri. Kiss, Kiss in the mix, DJ Young and Olix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Mândruță, la Kiss asculți doar hituri. Man, ce-și mea man, chiar e nadem. cel mai recent hobby al lui Olix, să strice piesele. Dacă e luni, este karaoke in the mix. Adică încercări de a strica piesele așa în direct la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mesaje am primit de la voi la, pe pagina noastră de Facebook. Nu știu ce vreau să-i din nou numărul de telefon. Gianni zice așa: salutare băieți, bine v-am găsit. Vreau și eu un derichis pentru prietenul meu Dani cu mesajul: lasă-mă că merge așa, mulțumesc, seara faină. Marius zice să fie pentru toți nebunii de la 10 a liceul Berca. Alexandru să câștigăm meciul de fotbal din seara asta și să treacă răceala mai repede. Ela zice așa: baby with you, I'm falling star for my baby. Ok. Dobo și Adrian, pentru toți chisămarii adevărat și pentru voi doi sunteți cei mai tari. Sebastian vrea pentru Sebastian cu piesa Florida și Sia, Wild Ones. Poate să-mi treacă și mie starea în care mă aflu. Și Bogdan zice: hello Olix, vreau și eu de Kiss pentru Laura de la Bogdan cu mesajul: te iubesc foarte mult. Hello Olix! Continuăm cele 40 de minute în nostru disco, piesă foarte tare, simplu, oficial, merge bine. Mina K, everybody on the floor. Și Tom Boxer la Kiss FM. Ascult doar hituri. Doar tu m-a scos din minci, nu mai vreau. Nu știu, nu înțeleg de ce mai stau. Iubesc sau te urăsc, urăsc sau te iubesc, tu știi. Și nu te-am vrut, acum te vreau, dai pe-atârzi. Oficial merge bine, oficial mi-e bine, oficial mi-e bine, să cred, mi-e dor de tine, iar mi-e dor de tine, iar mi-e dor de tine, date, te rog să nu mai spui la nimeni. Si, si, hai si, si, simt că sunt penit. Sau te urăsc, urăsc sau te iubesc, tu știi. Da-di-da-da, da-di-da-da. Mai vrut și nu te-am vrut, acum te vreau, dai pe-atârzi. Oficial merge bine, oficial mi-e bine. Iubesc sau te urăsc, urăsc sau te iubesc, tu știi. Da-di-da-da-da, da-di-da-da-da. Mai vrut și nu te-am vrut, acum te vreau, dai pe-atârșit. Da-di-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oficial merge bine, oficial mi-e bine. Oh, Kiss FM, asculți doar hituri. Cineva știe să ne trimite repede un SMS la 0722 20 20, deși am putea să aflăm și noi de pe Google. Sau, crezi? Nu știu, uite, hai să ne uităm pe Google. Dar eu sincer cred că eu cred că e englez. Uite, G.Varner. Că zice că from UK. Asta o fi? Da, stau să te vedem. J1. Dar nu zice acum dacă... Nu știu, trebuie să dai like mai întâi și apoi o să vezi toată fișa. De, noi să fim sănătoși și el să fie și el sănătos. Dar eu cred că asta e. De unde e G1, să ne spună și nouă. Uite, bă, asta e, are 1200 de like-uri. O fi jamaican, o fi african, o fi englez, sau nu, poate rus, de culoare. Nu văd să aibă piesa pusă pe wall. În fine, hai să vă spunem despre concursul Kiss FM. Îți dublează salariul. E foarte simplu, asculti toate hiturile de la Kiss și în momentul în care te sunăm, după ce te-ai înscris, trebuie să ne spui cum se numește cel mai recent sau ultimul hit difuzat la Kiss FM. înaintea concursului și câștigi dublul salariului tău plus o primă foarte, foarte drăguță. Înscrierii la concurs se întâmplă în felul următor. Înscrierile, vreau să spun. 0735 600 100. Trimiți acolo un mesaj care să conțină numele tău, localitatea în care asculți Kiss FM și textul la Kiss FM asculți doar hituri. Câștigi dublul salariului plus o primă care se reportează cu câte 150 de euro la fiecare concurs necâștigat. Multă baftă pentru mâine dimineață de la 7 încolo. Trebuie să ne uităm pe site. Uite că tot eram cu site-ul deschis aici, să vedem care e podul. Care e podul? Podul, atenție, ne uităm chiar acum pe site-ul care se încarcă instant. Da, da, da. Bun, vă spunem după pauză care e podul. Momentan, reclame la Kiss FM. Ascult doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Ok, 7 și 42 de minute, încă 3 piese mixate înainte de ora 8, începem cu Voltaj. Ne întâlnim și cu Pitbull, Neo, Afrojack și Near, Give Me Everything. Avem și Van Black, LLP Remix. Plus o piesă nouă de la Beyoncé, se numește I Was Here. Vreau să vă spunem cât e potul, dați așa, vă spunem. Intrăm pe kissfm.ro chiar acum, dar de pe alt calculator, pentru că pe celălalt nu se încărca pagina. Stai așa să vedem. Calculatorul meu merge mai greu cu paginile cu astea. 4200 de euro, mamă! Mâine dimineață, în prima oră de cronică, prima este la 4200 de euro de la concursul Kiss FM. Îți dublează salariul, te înscrii mai departe la 0735 600 100. Numele tău și orașul în care asculti Kiss FM, plus textul la Kiss FM asculti doar hituri. Și dacă nu-ți merge calculatorul, dacă nu se deschide site-ul, dă vina pe Voltaj! Iar-ți suflă în buzunare, masa care e plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. La Kiss FM asculți doar hituri.

said the track on it. Two more shot, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. Two to my word and I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Put it drop it low and bring me up. No, she doesn't mind, I, she doesn't mind, I, she doesn't mind. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me, if it feels alright. Put it drop it low and bring me up. No, she doesn't mind, I, she doesn't mind, I, she doesn't mind. Girl, I got you so high. Whine it for whine it, girl. Same time of time, she a time it, girl. Same time I line me, I line it up for co-sign. Din Plața România, 2 minute înainte de ora 8, să vă spunem că pe kissfm.ro Hot on Kiss. Da, în secțiunea Hot on Kiss puteți să vedeți și să ascultați, să revedeți de fapt toate filmările cu artiștii care ne-au cântat săptămâna trecută la Love is on Air. La concertul special de Valentine's Day, transmis în direct din studioul central Kiss FM, pe Kiss FM și pe Facebook-ul nostru. Și de asemenea acolo găsiți și filmări cu ei. Tot pe site-ul Kiss FM, că vă vorbeam de site, găsiți și poze cu noi și cu colegii noștri care au dezepezit acoperișul studioului Kiss FM ieri la predeal acolo. Da, ieri după amiază am avut o avalanșă de pe acoperișul nostru până pe scena Winter Kiss. O să vedeți acolo operațiunea de dezepezire a studioului. Facem o pauză scurtă, iar după pauză începem alte 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss, Kiss FM. Feel the sound, the sound, the sound. Kiss, Kiss in the Mix. Hello, party people! Kiss FM, ascult doar hituri și Kiss Kiss in the Mix, live din Mall din Plața România, ora a doua. Începem alte 40 de minute non-stop hits, Kiss Kiss in the Mix, DJ Ani and Olex. Avem Dia, Don't Know, prima piesă a orei. O să ne trimiți cu Alexino și Starci al Seniorita și apoi o piesă nouă. O piesă nouă de la Maier și Vira împreună cu Cristina. Maier, Vira și Cristina, se numește City of Love, lansată săptămâna trecută în premieră la noi în emisiune. Începem 0722206020. Așteptăm mesajele voastre chiar aici, începând din acest moment. Cu alte cuvinte, dăm startul SMS-urilor la 0722206020, iar puțin mai încolo ne vom ocupa din nou de cele de pe Facebook. Hai să începem așadar 40 de minute non-stop hits. V-am spus piesele, îi salutăm pe cei de pe Facebook. DJ Anxiolix live alături de voi din Piața România. La Kiss FM asculti doar hituri. Con el amor Got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. This is a new religion with a known name. So do you wanna be part of the city? Da, Cristina cu capa. City of Love se numește piesa, ne place tare, tare mult. E versiunea extended neoficială momentan. O așteptăm pe cea oficială. Uite, de Dechisuri 0722 206020. Luăm câteva dintre ele. Primul dintre ele vine din Reșița, de la un clar văzător, un om care poate vedea în viitor, un om care deține mașina timpului. Vreau să-l salut și eu pe Grasul XXL, pentru că vineri va veni la Reșița și va fi o nebunie totală. Deci el știe de pe acum cum va fi, a văzut exact. Dar nu așa ca cea de la partidul Kiss FM, pentru că veste cei mai tari, cu respect, domnul Dan. Domnul Dan, și acolo mașina timpului. Mulțumim, mulțumim mult de aprecieri, dar eu zic că o să fie foarte tare și la Grasul XXL, să mergeți acolo. Salutare, Kiss FM, aș vrea și o dedicație, adică să fie de la Doggy pentru Anda, te iubesc, Scorpie mică, mersi. Bine că nu e de la Snoop Dogg. Hello, Kiss FM, sunt Danuț din Severin, vă salut și vă ascult cu drag și vă iubesc. Dedic toate melodiile din seara asta celui mai speciale fete pe nume Andreea. Cineva care scrie pentru prima oară în ultimele două luni jumate melodiile cu 2i. Aplauze, un eveniment care se întâmplă foarte rar la noi la radio. N-am gândit să avem și artificii pentru asemenea evenimente și torturi cu lumânări. Și de ce nu să dăm și niște premii, da, premii pentru cei care scriu corect. Colegii noștri în fața mall-ului acum au aprins și artificiile. Eu zic să facem așa, să avem premiile 3, 2, 1. Cel mai corect mesaj, nu, de-a lungul timpului. Și premiul pentru, nu știu, căpșuna SMS-urilor. Și îi premiem cu toate melodiile din seara asta. Hai că unul. Sunt la vinea de... Urlați! Bravo, bravo! Să difuzați iuțății melodia cu Andreea Bonică și Laurențiu Duță pentru toată familia mea. Bine, urlați! Bravo, o să o difuzăm iuțământ. Sigur că da, difuzați iuțății. Când se poate scrie asta așa, vreodată? Never! Hai să avem următoare capătă mesaje. Și să mai luăm încă un mesaj. Bine. Mă numesc Flavius, stai așa unde era. Da, sunt din comuna Amărăș, județul Vâlcea. Amărăș, județul Vâlcea. Cu SMS-ul, te iubesc mult pentru lăcrămioara. La Kiss ascult doar hituri, vă mulțumesc. Vezi că scrie numai cu capa, deci nu există deloc litera C în cuvintele sale. Avem Follow Your Hands, un mashup foarte tare. Litera C dispare din alfabet, este pe cale de dispariție. Nu, o să rămână doar medical, la vitamina C. Atât, că nu o să poți să zici vitamina K. Maximilian imediat cu Sofie și apoi Elena Gheorghe la Kiss FM. Ascult doar hituri. Shake me out of my misery.

Mix Live din Piața România, DJ Ang și Onyx alături de voi. Am dat startul de rechisurile pe Facebook, nu știu să ne ocupăm, hai să mai dăm un refresh să vedem. Dăm un refresh și citim câteva dintre ele. Facebook.com/KissFM România. Zice așa, Andreea Popa: hello băieți, vreau și eu un rechis special pentru voi, cei mai buni DJ, nebun și pentru In, jumătatea lui Ian, vă pup și o seară excelentă. Foarte tare asta. Mulțumim mult. Ștefania zice așa, vreau și eu melodia Cipego pentru prietenul meu cel mai bun Bogdan, știe el de ce. Cristian zice, un dedichis pentru toți chisomanii adevărați, îmi face o plăcere să stau cu voi seara de seară, așa că vă dedic piesa Lora, un vis. Rădulescu Ștefan de la Ștefan pentru toți ascultătorii și mai ales pentru DJ Kiss FM, mulțumim. Cristian să fie pentru toți prietenii de pe ori și mai ales pentru voi, mulțumim mult. Celia is it love. Shaggy și Cade Luna, dame. Și Inside DJ, stay with me tonight. La Kiss FM ascult doar hituri live din mall. Și nu uitați, în seara asta după ora 22 se întoarce Kiss in the Night cu Marian Boba. Oh,

40 de minute non-stop hits. Nu înainte să vă spunem că în weekend am fost la munte, am fost la Winter Kiss, a fost foarte, foarte tare. Detalii, poze și povestiri găsiți pe site-ul kissfm.ro/winterkiss. Acolo aveți cele trei secțiuni, Mar și Late, Poiana Brașov, Sinaia și desigur Predeal. Din Predeal transmitem ca în fiecare iarnă Winter Kiss, Kiss in a Mix, 2 ore de la 3 la 5 după amiaza, sâmbătă și duminica cu DJ Ang și Olix. Dar trebuie să spunem că am fost și la Zuga. DJ Ang a avut o invitată duminică. Da, duminica a fost Ellie White și a cântat live la baza pârtiei Sorica, lângă studioul Kiss FM din Azuga. Facem o pauză scurtă și ne întoarcem cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate live aici în studioul nostru din Plața România, din Mall-ul din București. Ne întoarcem repede la Kiss FM, ascult doar hituri! Kiss, Kiss in the Mix, we'll be right back. Kiss FM. Back to the mix, Kiss, Kiss in the Mix, back to the party, back to the party, back to the party. Pare bine, bine, Kiss, Kiss in the Mix, live din studioul de sticlă Kiss FM din Mall, din Plața România. Trebuie să vă spunem că avem podcastul updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Fly Project Muzica. Ne întâlnim și cu Hotel Național de la Gloria Estefan. Don Omar și Lucenzo vin cu Dansa cu Duro. Și apoi Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. La Kiss FM asculți doar hituri, live din Mall. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh malea sin pala, oh matela noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo.

Kiss Kiss in the Mix live in Mold, din Plața România, exact 4 minute înainte de ora 9. Noi uitam pe pagina noastră de Facebook și am realizat că în curând mai avem nevoie de vreo 70 de like-uri. Ne facem 615.000 de fani pe facebook.com/KissFM România. Vă mulțumim! Și că doar vorbeam de Facebook-ul Kiss FM, am găsit un banc foarte tare pus de colegii noștri acolo. Zice așa: conduc atât de rău încât GPS-ul meu mi-a zis în 50 de metri trage pe dreapta, că eu cobor. Foarte tare bancul ăsta. Și ne uitam și pe site-ul Kiss FM și am aflat, și vă spunem și vouă, că în această seară, la miezul nopții, adică exact peste 3 ore de acum încolo, în exclusivitate la Kiss TV, avem noul videoclip Dia, Don't Know. Și că tot veni vorba de Kiss TV, să nu uitați miercuri seara de la ora 22 în reluare Top 10 Like Awards Powered by Valentine's cu DJ Young, desigur. Facem o pauză scurtă, vine imediat piesa Non-House de la ora 9 și revenim. DJ Young și Olix alături de voi cu ultimele 50 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round. I'm in love with you. They try to Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Asculți doar hituri. Bine v-am regăsit. Ultima oră de astăzi, începem chiar acum 50 de minute non-stop hits, după care începe Marian Boba Kiss in the Night. Stai așa că mi-a dat detalii aici frumos. Sezonul 4 de Kiss in the Night. E frumos. De astăzi se întoarce și Mr. Boba la programul obișnuit de după ora 10 seara, Kiss in the Night, pe care între timp am învățat, l-am învățat cum se numește, da. Care este titlul exact și complet, Kiss in the Night. Da. Și ce ar trebui să facem? Să-l chemăm aici mall sau cumva să facem conversația. Da, da, pasă dintre emisiuni. Din păcate, nu știu cum să mai facem acum, pentru că el o să fie din studioul central de la 10 fix când noi predăm ștafeta de aici din mall. Da, vedem, poate facem o legătură. Ne gândim, o legătură de zi, de praz, de ceva. Găsim o legătură. Cineva zice, bă, la Panarame sunteți și voi și râde, zice, Bebe Carter. Ce nume interesant, așa un nume de interlop, Bebe Carter. Am și un delichis aici, din partea lui DJ Ergo de la Focșani. Zice așa, pentru Irina și Alice, care beau niște băuturi pe care oamenii nu le beau în general. Nu pot să spun exact ce beau. Bună, sunt Măruță din Tisău. Vreau și eu o dedicație pentru iubita mea Elena cu mesajul: te iubesc mult, ești o dulce, vă pus, cei mai tari. Mulțumim foarte mult. Salutare Kiss FM, se ascultă Kiss FM în comuna Domnești, județul Dâmbovița, la Maxim. Mai ales eu, 24 din 24. Am și eu o dedicație specială pentru verișoara mea Andreea și pentru iubita mea Cosmina cu mesajul: vă iubesc mult. Și pentru unchiul meu Cătălin cu mesajul: la mulți ani. Așa, toți sunteți, da, țineți-o tot așa, sunteți cei mai tari. Mulțumim mult! Hai să le cântăm celor care astăzi își celebrează ziua de naștere. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Vrei să cânti așa pe BPM-ul ăsta, am înțeles? Andrei, pentru Raluca, ajung imediat acasă, te pup tare. Uite, vezi un mesaj scurt și frumos la obiect, adică a transmis ceea ce era mai important. Ajunge acasă imediat. Bine, cred că a ajuns între timp. Nu toată lumea folosește ca în loc de C. Eu sunt român și sunt mândru de asta. Stop violării limbii române, un ultranaționalist pe CH. Fiate, deci acum după stop acta, o să se ajungă la asta. Stop violării. Da, stop violării limbii române, stop greșelilor, stop linuților puse aiurea, celor cuvintelor care trebuie scrise cu 2 i și așa mai departe. Grasul XXL împreună cu Guess Who, DJ Asher remix pentru La La Song, Sahara, I Wonder Why, imediat Play on Win, ia Bibi! La Kiss FM, asculti doar hituri! Și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. Dimineața până seara cântăm. Wow, zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Pe și-n gin plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau Molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mof. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. E prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. I-auzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pafiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Până seara cântăm.

KissFM România. Am dat și startul de kiss-urilor acolo pe pagina noastră. Mamă, deci am dat acum 14 secunde și deja acum... e un daily kiss acolo postat. Le vom citi în următoarele 10 minute, adică după cele 3 piese care vin acum. Da, de asemenea să vă spunem că după ora 22 vă întâlniți cu Marian Boba la sezonul cu numărul 4 de... cum se numea emisiunea? Kiss in the Night. După ora 29, vorba lui Olex, o oră care se întâmplă în alte sisteme solare, pe alte planete. Adel, Summer Like You, ca să ne mai liniștim puțin. Bruno Mars, It Will Rain. Și Adrian Sână, împreună cu Sandra N. Ei vin cu o piesă care se numește Angel. Văd că scrie Angel Kiss Kiss in a Mix. Sigur, sigur nu e la titlu. Nu, e cu ID, e frumos cântată și așa mai departe. Live in mall din Plața România, din studioul de sticlă Kiss FM de aici, de luni până joi, iar în weekend este Mr. Boa in the mix. Și nu uitați de kissfm.ro/video, acolo găsiți o grămadă de filmulețe drăguțe pe site-ul nostru. La Kiss FM, asculți doar hituri! Oh, Platinum Mall din Plața România. Trebuie să vă dezvăluim o mare realizare. În era tehnologiei, în epoca internetului, a linkurilor, a transferelor și așa mai departe, și cu două monitoare unul lângă altul aici în studioul Kiss FM din Plața, noi am intrat pe același link de dedicații de pe Facebook cu un URL dictat. Da, un URL dictat, adică linkul pentru postarea cu dedicații de pe Facebook. Da. Este următorul: facebook.com/kissfmromania/hot/10151367134504. Și îl dictam de la unul la altul. Deci foarte interesant, nu că cineva și foarte inteligent, cineva adică ar înțelege ceva din ce spunem acum. Ok, hai să știm și dedicațiile, adică vreau și eu un dedicat pentru Cătălina și să puneți, dacă se poate, melodia lui Sony Flames, Sale el Sol. Încercăm puțin mai încolo, hai să vedem ce zice și Ionuț. Dedicat pentru Zonski Samani de pe Facebook, cu care fac tracklist. Aș vrea și eu să puneți Swedish House Mafia și Antidote, adică nu, așa se, da, așa se numește piesa, pentru că mi-ați promis. Am promis? Când? Bine. Noi? Am zis ceva? Când? Cum? Am zis? A Marius. Fost, da, a fost piesa, n-ai auzit-o? Cum? Cum? A fost aici în mod. Marius vrea și el o melodie cu Skrillex. Hai mă, pe bune, chiar da, așa. Terminați cu prostile. Asta este de după miezul nopții, la voi acasă, în dormitor. Da. Livia Tican, o fi, soră cu, sau verișoară cu colegul nostru. Vreau și eu pentru familia mea, pentru prietenii mei de pe Facebook, pentru toți chisemanii și, nu în ultimul rând, pentru voi. Sunteți star, dacă se poate, Dansa cu Duro. Păi a fost un pic mai devreme. Eugen vrea un dedicat pentru Iulia și, dacă se poate, I'm sexy and I know it. Ok. I'm sexy and I know it. Și Andrei, pentru Andra, din partea Găștii Vesele, la mulți ani și tot ce-și dorește să se împlinească. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Da, mulți ani. Eu o piesă din Cretacii cu Muzici House, da, Ian Oliver. Un remix foarte interesant. Între timp să vă spun că partidul Kiss FM în weekend a avut două petreceri foarte tari. Găsiți înregistrările pe kissfm.ro/partidul. Iar în weekend ne vedem sâmbătă la Sinaia în club Old Nick Pub. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Ian Oliver și Shanter, cum ziceam, Bucovina, un Roger Slato remix. Ne întâlnim imediat și cu Bloody și Dr. Marco Alive. Și Somewhere Over the Rainbow, un remix din 2011 de la Champagne. Acum, să nu vă supărați pe noi că vorbim peste piesa asta, dar o să mai auziți refrenul ăsta de încă 10 ori. Deci, la Kiss FM, ascult doar hituri! I'm a little bit confused. clar din Plața România. Ultima tură de mesaje de la voi primite la 0722 206020. Salut, Kiss, Marius din Colăsești. Vreau și eu să salut toți prietenii, să te cei mai tari, să ține tot așa, ok? Salutare, Kiss FM, sunt cei mai tari. Vreau și o dedicație pentru cei care mă cunosc de la Cristi. Cum? Tănășoiu din Izvoarele cu melodia ISTP Quick Pego. Nu mă uite la final, scrie Wikipego. L-a scris perfect. Este e piesa cu Wikipedia, nu? E din imaginația lui. Da. Hai să zice Wikipedia. Bună, vreau și eu, Smiley, lipsa mea. Ne pupă Mădălina din Buzău, pentru că la Kiss se ascultă doar hituri. Ce frumos, ce frumos SMS, nu? Hiturile. Cu mesaje, te iubesc mult și scuze pentru că ți-am făcut cei de la Kiss FM. Sunteți cei mai tare, Andreea. Da, stai așa, că pentru ce ți-am făcut? Asta e un mesaj. Da. Nu e, sună la final de mesaj. Da, nu, așa. El de fapt e un mesaj de tine stătător. Da. Hello, sunt Daniel și vreau să dedic și eu piesele din seara asta pentru scumpa mea iubită Cristina, pe care o iubesc foarte mult, și pentru voi și încă unul. Știi cum era, mă, prima parte a mesajului i-a trimis-o ei și a zis: dacă vrei să auzi continuare, ascultă Kiss FM. Foarte frumos, asta e de Valentine. Da. Termina Valentine-ul. Din partea colegilor de cameră, un gălăgios la mulți ani pentru Condruța. Să nu o mai stai că ai schimbat mesajul. Să nu mai treacă toate căldurile și să tot petrecem în seara asta. Vă rugăm să dați mesajul pe post. Mulțumim, ia uite că tocmai l-am dat. Cu alte cuvinte, ne apucăm să ascultăm ultimele piese din seara asta. În principiu, ultimele trei piese: Speed of Sound de la Deep Central, după care ne întâlnim cu Soul City și Masari, o piesă foarte tare, That Kind of Love. Și l-am pregătit și pe Cerebel, Kaboom, la Kiss FM. Ascult doar hituri! You got my whole head spinning around. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. piesă nouă. Mai fresh ca un suc de portocale la Kiss Kiss in the Mix. Au fost ambele piese. Pentru cei de pe Facebook am făcut un fel de sondaj ca să-i întreb ce-ar vrei să asculte, Cerebel sau Laura. Până la urmă au fost ambele piese. Da, aproape voturi egale pe cele două piese. Mâine o luăm de la capăt, de la 7 seara, în studioul de sticlă Kiss FM din Mall, din Plața România. Iar după ora 22, Marian Boba vine alături de voi la sezonul cu numărul 4 de Kiss in the Night. Apropo de Marian Boba, am citit pe Facebook-ul lui. Da, uitam, zicea că a văzut că pe Facebook oamenii în uneori postează detalii inutile din viața lor. A zis și Marian un detaliu inutil, a luat o pungă de niște chipsuri și în pachet erau 10 lei. Frumos, foarte tare. Vezi dacă sunt pe bune bani și nu sunt niște bani falși? Nu, eu zic că sunt pe bune, că e o promoție cu chestia asta. Vreau așa că propunem și noi o temă pentru seara asta, uite, la după ce am văzut ce a scris Marian pe Facebook. Noi propunem ca tema din această seară să fie lucruri inutile din viața voastră. Acum, dacă Marian o să folosească tema asta, dacă Marian mai folosește teme în emisiunea lui, rămâne de văzut după ora 22, Kiss in the Night. Ne auzim mâine seară, în aceeași formulă, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young & Olix. Ascult doar hituri!